a ona to ta ładna bebeczka uciekła z wesołego miasteczka. To Czesław śpiewał, zresztą grał też. Kwadrans po godzinie czwartej, pierwsze sygnały od państwa. To już pani Magda z Norwegii, a tu znów spadł śnieg z gorącymi pozdrowieniami. O, brawo, brawo, brawo. Tak jest, pani Magda dziś jako pierwsza mailowo serdecznie składamy gratulacje. No i dziękujemy za czujność. SMS-owo dziś pan Kamil o tym, że pan Budzik startuje, a razem z nim trasa Dębica-Kielce. Brawo, brawo. Tak jest. A telefonicznie należą się oklaski i owacje. Powiedziałbym nawet na stojąco, ale nie przesadzajmy. No a telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Brawo. To już... Tak, to już... jeszcze jeden. To już kolejny dzień z rzędu, kiedy to pan Leszek jako pierwszy telefonicznie. O tym w środzie, że szpetno pogoda, wieje, pada i 4 stopnie. O tym, co w pogodzie, rzecz jasna, jeszcze dziś wielokrotnie w budziku będziemy mówić. 16 minut po godzinie czwartej, to jak zwykle o tej porze. Coś na dzień dobry, a za chwileczkę kartka z kalendarza.

fortepian, ale i gitara. No i gitara, bo ten właśnie instrument prosi pani Aga z Krakowa. Sprawdzamy, co na polu, bo 4:30 już minęła. Europa Zachodnia oraz częściowo Skandynawia w zasięgu wyżu z rejonu Wysp Brytyjskich. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże. No a Polska właśnie pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieszczy się z nad Bałtyku nad Litwę. Z północy napływa zimne arktyczne powietrze. Dziś ma być pochmurno i deszczowo. Rano miejscami popada też deszcz ze śniegiem. A możliwe, uwaga, lokalne burze oraz opady krupy śnieżnej. Dawno tego nie mieliśmy. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny na zachodzie i północy w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie szybko rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i temperaturka. Rano jeszcze do świtu chłodno, jak słyszeliśmy. Nie może być inaczej, arktyczne powietrze, ale w dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie, na południu i wschodzie 8, w centrum, na zachodzie i północy 9, a najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku. Tam pełna okrągła dycha. Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności, wyhodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuje. Nikt nie kocha tak jak ja i zawsze daje więcej niż mam. Wszystko, by poruszyć małe serca wielkim kosztem. Naśladujemy stan zakochania z przyczyn technicznych nieosiągalnych, częstotliwości Zostawiam.

nowym mieście. Nie znajdziemy się wśród tego obcych jak turyści. Nie poznamy się, bo jeśli w nowym mieście. Nie znajdziemy się wśród tego obcych jak turyści. Nie poznamy się. Szukam się jeszcze po omacku, bo jeszcze ciemno, ale za godzinę. No nie straszę, nie straszę, ale za godzinę to już będzie zupełnie widno. Co prawda o tym wschodzie słońca jakoś tak specjalnie nie będziemy dziś mówić, bo jak słyszeliśmy pochmurno, deszczowo, a i nie tylko deszczowo, również śnieżnie. Ale jednak w kalendarzu, ciach, nominalnie przed godziną szóstą będzie wschodziło słońce. Na razie 17 minut pozostało do godziny piątej. Bardzo się cieszę, że Państwa obecność na liście tej naszej budzikowej zaznaczona. Odszukuję pana Bogdana ze Świdnicy. Jest, już 2 tygodnie minęło i znów jestem na nocce z budzikiem. Pozdrawiamy Dolny Śląsk. Machamy radośnie, bo i zgłasza swoją obecność także pan Paweł z Łosic. W tym kierunku również nasze serdeczności odwzajemniamy. Dzisiaj gardło boli, nad Płockiem jeszcze czarna noc, a chłód zniechęca do jazdy rowerem. Nie jestem dziś mocarzem. Pozdrawia pan Tomek. To z pewnością coś na gardełko by się przydało, a jak zwykle z pomocą i te domowe sposoby podrzuca także nasz stały słuchacz pan Artur z Torunia, gdzie 8 stopni powyżej zera, kefirek, ale nie zimny, nie z lodówki, ale ten cieplejszy, a później napar z liści czystka. Jeśli to możliwe, to proszę spróbować. No i do tego później już po porannych rozgrzewkowych zajęciach kawa. A o porannej rozgrzewce już pan Artur dziś nie wspomina, ale to zestaw obowiązkowy, budzikowy. Tak czy inaczej, zdrowia życzymy. Ach, ten pośpiech z rana. Spokojnego, spokojnego dnia już od wczesnych godzin porannych i późnonocnych. To od pana Roberta. Po co ten pośpiech z rana? No właśnie, to delikatnie, spokojnie teraz formacja. Formacja i klub, no właśnie teraz. O naszej ulubionej 4:44. Powiedziała, żałuję. Yeah, yeah, yeah. Formacja Nieżywych Schabów i oczywiście Klub Wesołego Szampana. Za 12 minut piąta Państwa poranna obecność. Bardzo się cieszymy. Pan Jurek także o tym, że już przecież święta, ostatnia prosta, no a później przecież weekend majowy. A później na wywczasy pan Jurek się wybiera, to jeszcze w pierwszej połowie maja, tak koło 11 maja. Pan Wojtek przypomina o nowalikach. Wiosna, może niekoniecznie za oknami, raczej jesień, ale jednak nasz budzikowy kuchcik także zwraca uwagę, by zdrowo się odżywiać. To bardzo ważne. Od samego rana przecież zawsze można wrzucić czy coś ciepłego, czy bardzo kolorowego tych nowalijek i nie brakuje. No, tak z przymrużeniem oka to rzecz jasna traktujemy, ale warto pamiętać, że i te witaminy i minerały również warto sobie zapodawać, co zresztą sugeruje wielokrotnie nasz wierny słuchacz. Z samego rana Państwa poranna korespondencja, między innymi od naszego wiernego słuchacza Mefisto z Kętrzyna, też pozdrawia wszystkich obecnie w Bydgoszczy, w Bydgoszczu. Czeka na załadunek jeszcze pani Beata z Piaseczna o coś łagodnego, co kołysze rano. To rzecz jasna tak do godziny piątej, bo po piątej rzecz jasna mocniejsza gitarka, bo trzeba będzie wstawać. A no właśnie, a no właśnie. Już wstał i z chlebkiem do pracy, a właściwie w pracy dostawca pieczywa, pan Mariusz z Olkusza, informuje, że w tym rejonie pokrapuje, no i zimno, tylko 3 stopnie, ale możemy się cieszyć, że 3 stopnie powyżej zera. Jak państwo wiedzą, pan Mariusz dba o tę naszą codzienną wiedzę i porcję wiedzy kosmicznej. No i my dziś o tym locie Dragona już zapowiadaliśmy. Się okazuje, planowy start prywatnego statku kosmicznego. Właśnie Dragon został odwołany. Przyczyną jest awaria rakiety nośnej, o czym informuje NASA. Nie wiem, tam gaźnik im zalało, czy świeca się zapchała. No, coś takiego. Za 10 minut będzie piąta. Nie ma Będziemy dopytywać, co się stało z panią Magdą, bo jak zwykle nasza korespondentka z rejonu Żywiecczyzny także pewnie dziś o tym, czy zimowo, czy nie. To jeszcze sprawdzimy. Pan Rafał dopowiada, pan Rafał z Poznania, o tym locie Dragona, przełożonym zresztą. Nie, to przecież nie gaźnik i świeca, tylko cyband się poluzował. Cyband? A myślałem, że Wichajster, ale niech będzie. Za 6,5 minuty piąta. Church mass snoring, news is out all over town. Reggie, Philly, and Luke, wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Heard Juliet, Cesar, Romeo's been found. Reggie, Philly, and Luke, well, peace, God. Na dzień dobry. No i boski głos dał głos. Bardzo się cieszymy. Państwa te poranne głosy, sygnały, rzecz jasna w dalszej części naszego budzikowego spotkania. O wyprawach, także tych wakacyjnych z najmłodszymi, rzecz jasna, o tym będziemy mówić po godzinie piątej. Jest dobra informacja, jest nowa droga. To dobra informacja dla kierowców. No i też będziemy spoglądać w niebo. A jakże. Ponadto szelest prasy, muzyczne trójkowe kalendarium, no i nasz dział wynalazczości. Oh, A no właśnie, jedyne wyjście obudzi.